هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گناہوں کی بخشش کے اسباب کے عنوان پر گفتگو جاری ہے. ہم تین اسباب کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں، چوتھے سبب کی طرف ہم بڑھتے ہیں. چوتھا سبب ہے الحسنات الماحیہ، گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں. آدمی نیکیاں کرتا ہے تو ان نیکیوں کے ارتکاب کی وجہ سے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سورہ ہود میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل کے بعد جو ٹکڑا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات کے معنی نیکیاں اور سیئات اس کا اپوزٹ ہے برائیاں، تو ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. آدمی نیکیاں کرتا رہے تو ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو مٹاتا رہتا ہے. تو یہ چوتھا سبب ہے گناہوں کی بخشش کا، جس کا نام ہم نے دیا ہے الحسنات الماحیہ. اور دلیل میں سورہ ہود کی آیت کریمہ پیش کی گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم بما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع بالدرجات اسباغ الوضوء عند المکارہ وکثرۃ الخطا الى المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط. رواہ مالک فی المعطی فی کتاب النداء للصلاۃ. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کی پہلی کتاب معطی امام مالک کے اندر، کتاب النداء للصلاۃ کے اندر یہ روایت لاتے ہیں. اور اس روایت کے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو الا کا لفظ عربی میں خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، اے سنو میری بات غور سے سنو، لزن ٹو می. کیا؟ الا اخبرکم بما یمحو اللہ به الخطایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دے دوں، ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیں. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے صرف خطاؤں ہی کو معاف نہیں کرتا، بلکہ ان کی وجہ سے لوگوں کے درجات بھی بلند کرتا رہتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اسباغ الوضوء عند المکارہ، تکلیف کے وقت پورا پورا وضو کرنا، اور دور سے چل کر مسجد میں آنا. دو باتیں ہوئیں. تیسری چیز، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. ناظرین اکرام، اس روایت کو ایک دفعہ پھر سے ذہن نشین کریں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم بما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات اسباغ الوضوء عند المکارہ وکثرۃ الخطا الى المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط. رواہ مالک فی الموطأ فی کتاب النداء للصلاۃ. یہ چوتھا سبب تھا گناہوں کی بخشش کا. پانچواں سبب ہے دعاء المؤمن للمیت، آدمی مر گیا اور کوئی مومن اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو مرنے والے مومن کے حق میں اس زندہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے. دلیل, دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعوا فیہ. رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں, راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا کہ جو آدمی مر جائے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو اور اس کی نماز جنازہ ایسے 40 آدمی ادا کریں جو توحید والے ہوں, جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو, تو اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش کو اور نماز جنازہ میں میت کے حق میں جو دعا کی گئی ہے اللہ اس دعا کی وجہ سے میت کی سفارش جو کی گئی ہے اس کو قبول فرما لیتا ہے. تو ناظرین اکرام, یہ پانچواں سبب تھا گناہوں کی بخشش کا کہ ایک مومن جو زندہ ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کے حق میں دعا کرے. چھٹے سبب کی طرف بڑھتے ہیں. چھٹا سبب ہے ما یعمل للمیت, میت کے لیے کچھ کیا جائے, جیسے صدقہ جاریہ, تو اس کے حق میں صدقہ جاریہ اگر کیا جائے تو میت کے گناہ معاف ہوتے ہیں. دلیل, دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ, الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الوصیہ کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. آدمی مر گیا, اس کو منو من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا, دفن کر دیا گیا, اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا, اس کا عمل ختم ہو گیا. مگر تین چیزیں مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں, اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. ان میں ایک چیز صدقہ جاریہ ہے, میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے. دوسری چیز ہے میت دنیا میں ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہے جس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور اس علم کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت بنا رہے ہیں. تو علم نافع اگر چھوڑ کر کے گیا ہے تو اس کی وجہ سے میت کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے. اور تیسری چیز او ولدن صالح یدعو له, نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے لڑکا یا لڑکی, یہ نیک اولاد اس کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نیک اولاد کی دعا کو قبول کر کے میت کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے. یہ چھٹا سبب تھا گناہوں کی بخشش کا. اب ہم ساتویں سبب کی طرف بڑھتے ہیں. ساتواں سبب ہے گناہوں کی بخشش کا, میدان حشر میں لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, پریشانی کے عالم میں ہوں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. دیگر انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے لیکن کوئی بھی نبی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا. آخر میں سب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سفارش فرمائیں گے. تو گویا کہ شفاعت النبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی لوگوں کے گناہوں کی معافی کا سبب ہوگی. دلیل, دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوۃ مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبات دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ فینائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. بہت ہی پیاری روایت ہے ناظرین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے ہر ایک نبی سے یہ کہہ دیا کہ تمہاری بہت ساری دعائیں میں قبول کروں گا, بہت ساری دعائیں رد کر دوں گا, لیکن ایک دعا کے بارے میں میں ضمانت دیتا ہوں کہ ضرور قبول کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی یہ جو گارنٹیڈ دعا تھی دنیا ہی میں مانگ لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا. لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں صرف نہیں کی ہے, میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي, میں نے اپنی اس دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. کس لیے؟ شفاعتاً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اپنی امت کی سفارش کے لیے قیامت کے دن. اب سارے امتی خوش ہو گئے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور وہ جنت پہ چلے جائیں گے. لیکن ایک نقطہ یہ بتایا گیا کہ اس سفارش کے دائرے میں کون امتی آئیں گے. فَيَا نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِمَّا تَمِنُّ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, وہی امتی آئیں گے آپ کی سفارش کے دائرے میں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں شرک نہیں کیا ہوگا. جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں نہیں آئیں گے. بقیہ توحید لے کر کے گئے ہیں, کچھ گناہ ہیں جن کی وجہ سے وہ پریشان ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ کر کے ان کے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو گویا گناہوں کی معافی کا ایک سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوگی. ناظرین کرام, وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, جلد ہی ہم اس عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں کی بخشش کے اسباب اس عنوان پر گفتگو جاری ہے. سات اسباب پر گفتگو گزر چکی ہے, اب ہم آٹھویں سبب کی طرف بڑھ رہے ہیں. آٹھواں سبب ہے شفاعت القرآن. جو لوگ دنیا میں قرآن حکیم پر ایمان لائے, قرآن حکیم کی تلاوت کی, اس کے اندر بیان کیے گئے احکام کو اپنی زندگی کا لاہے عمل بنا لیا, اس کے بعد کچھ گناہ ان سے سرزد ہو گئے, تو کل قیامت کے دن قرآن حکیم ایسے گناہ گاروں کی سفارش کرے گا. دلیل, دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی امامت الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ اقرؤوا الزہراوین البقرۃ وسورۃ آل عمران فإنهما یأتیان یوم القیامۃ کأنهما غمامتان او کأنهما غیابتان او کأنهما فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصابعهما اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن اخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا یستطیعها البطل قال معاویۃ بلغنی ان البطلۃ سحر رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کے اندر کتاب و فضائل القرآن کے اندر یہ روایت لائے ہیں, راوی حضرت امامہ باہلی ہیں. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ تم لوگ قرآن پڑھو, اقرأ القرآن, قرآن کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ, اس لیے کہ کل قیامت کے دن گنہگاروں کی سفارش کرنے کے لیے قرآن بھی آئے گا, لیکن قرآن انہی کی سفارش کرے گا جنہوں نے قرآن پر ایمان قبول کیا ہوگا, اس کے اندر موجود احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کیا ہوگا, آئے گا سفارش کرنے کے لیے. آپ نے آگے فرمایا خاص طور سے زہراوین پڑھا کرو, اقرأ زہراوین. اور آپ نے زہراوین کی تفسیر فرمائی کہ زہراوین کیا ہے. فرمایا البقرۃ وسورۃ آل عمران. زہراوین سے مراد سورہ بقرہ سورہ آل عمران ہے. اگر کوئی مسلسل ان کو پڑھتا ہے تو قیامت کے دن یہ دو سورتیں دو بدلیاں بن کر آئیں گی میدان حشر میں. اس لیے کہ میدان حشر میں سایہ مل جانا بڑے سکون کا باعث ہوگا. وہاں تو آدمی اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, تو یہ دو بدلیاں بن کر کے آئے گا یا دو سائبان بن کر کے آئے گا یا پرندوں کے دو گروہ بن کر کے یہ دونوں صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث کریں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا. پھر بعد میں آپ نے فرمایا اقرأ سورۃ البقرہ, سورہ بقرہ پڑھا کرو. فإن اخذها برکۃ, سورہ بقرہ کے پڑھنے میں برکت ہے. وترکہا حسرۃ, سورہ بقرہ کو چھوڑ دینے میں حسرت ہے, افسوس ہے. اور ایک نقطہ اور آپ نے بتایا, ایک فائدہ اور بتایا, ولا یستطیعہ البطل, اگر کوئی آدمی سورہ بقرہ پڑھا کرے تو اسے بطلا نہیں آئے گا. معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ بطلا کا مطلب جادو ہوتا ہے. قال معاویہ تو بلغنی ان البطلۃ السحر. خلاصہ یہ نکلا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والا جادو سے محفوظ رہے گا, اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں چل سکتا. ناظرین اکرام, میں نے یہ حدیث پاک جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب و فضائل القرآن کے اندر لائے ہیں اس استدلال کے لیے پیش کیا تھا کہ کل قیامت کے دن جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے, اسی طریقے سے قرآن حکیم بھی اپنے پڑھنے والے کے لیے شفیع بن کر کے آئے گا. نواں سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. سب کچھ کر کر کے آدمی یہاں سے گیا لیکن اللہ کی رحمت اس کے اوپر نہیں ہوئی تو نہیں بخشا جائے گا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ینجی احد منکم عملہ قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا والشیء من الدلجہ والقصد القصد تبلغوا. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو اسی کتاب الرقاق کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد سن کر کے تمام کے تمام صحابہ حیرت زدہ ہو گئے. کہا کہ اللہ کے رسول, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا, کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ قال ولا انا, آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں لے لے. ناظرین کرام, یہاں تغمد کا لفظ استعمال کیا گیا. تغمد, یہ تغمد کیا ہوتا ہے؟ اصل میں تغمد کا لفظ عربی کے لفظ غمد سے بنا ہے, غین میم دال. غمد کہتے ہیں نیام کو. ناظرین غور فرمائیں, تلوار کو اگر نیام میں ڈال دیا جائے تو تلوار دکھائی دیتی ہے؟ تلوار دکھائی نہیں دیتی. تلوار اس وقت دکھائی دے گی جب اسے نیام سے نکال لیا جائے. تو غمد کا مطلب ہوتا ہے نیام. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تغمد کا لفظ استعمال فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک بخشا نہیں جاؤں گا اور میرے اعمال کارآمد نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت کے سائے میں اس طرح نہ لے لے, اپنی رحمت سے اس طرح نہ ڈھک لے جیسے کہ نیام تلوار کو ڈھک لیتی ہے. اس وجہ سے یہاں لفظ غمد استعمال ہوا ہے, تغمد استعمال ہوا ہے. ناظرین کرام, یہاں آپ ایک سوال کریں گے کہ جب معاملہ اللہ کی رحمت کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے تو پھر اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آدمی جس طریقے سے چاہے زندگی گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر تکیہ کیے رہے. بعض لوگ کہتے بھی ہیں ارے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ان کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے سورہ ہجر کے اندر 14 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم تو ہوں, میں گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہوں اور رحیم بھی ہوں, رحمت کرنے والا بھی ہوں, لیکن یہ بات نہ بھول جائیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. تو میری صرف اسی صفت کے اوپر, غفور کے اوپر اور رحیم کے اوپر تکیہ نہ کر لے, بلکہ میری صفت انتقام, اسی طریقے سے میری جو دیگر صفتیں ہیں صفات قہریہ, ان کو بھی نگاہ میں رکھے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. میرے رحم کو بھی پیش نظر رکھے اور میرے انتقام کو بھی پیش نظر رکھے. اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک مثال سامنے رکھ لیں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے, اس بات میں کوئی شک نہ رہ جائے, ورنہ ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے اوپر تکیہ کر کے نیک اعمال سے غافل ہو جائے گا. ایک آدمی نے ایک خوبصورت مکان بنایا کروڑوں روپے لگا کر کے, اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں اپنا یہ مکان نیلام کرنے والا ہوں, میں اپنا یہ مکان نیلام کرنے والا ہوں, خواہش مند حضرات فلاں تاریخ کو فلاں دن کو فلاں وقت کے اوپر پہنچیں. بڑے بڑے ملینئر, بڑے بڑے بلینئر اس مکان کو خریدنے کی چاہ میں وہاں حاضر ہوتے ہیں. مکان کا جو مالک ہے وہ ہر ایک آدمی کے اوپر نظر ڈالتا ہوا گیٹ کی طرف جب بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میلے کچیلے لباس کے اندر ایک بڑھیا عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے. حیرت سے پوچھتا ہے اماں تم یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو, تمہارا یہاں کیا کام؟ بڑھیا عورت کہتی ہے بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو اپنا یہ بنگلہ نیلام کر رہا ہے. کہا کہ ہاں میں نیلام کر رہا ہوں, تو تم کو اس بنگلے سے کیا لینا دینا ہے؟ بڑھیا عورت یہ کہتی ہے کہ میں بھی خریدنے کے لیے آئی ہوں. اس بڑھیا کی حالت زار دیکھ کر کے پہلے تو وہ آدمی ہنستا ہے اور پھر سنجیدہ ہو کر کے یہ پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس مکان کو خریدنے کے لیے آئی ہو، کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ اب وہ اپنی میلی کچیلی ساڑی کے دامن کو کھول کر کے چند روپے نکالتی ہے، کہتی ہے میرے بچے میرے پاس بس اتنا ہی کچھ ہے، دیکھ لے، یہی کوئی 2-3 ہزار روپے ہوں گے۔ وہ کہتا ہے 2-3 ہزار روپے لے کر کے تو میرا یہ بنگلہ خریدنے کے لیے آئی ہے، اس کی قیمت تو کروڑ روپے ہے۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر کے کہتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں میرا مکان خریدنے کے لیے آئے ہیں برائے کرم یہاں سے رخصت ہو جائیں، میں نے اس بڑھیا کو 3 ہزار روپے میں اپنا یہ مکان دے دیا ہے۔ ناظرین اکرام غور فرمائیں، کیا اس مکان کی قیمت 3 ہزار روپے تھی؟ ظاہر ہے کہ 3 ہزار روپے لے کر کے مالک مکان نے یہ مکان بڑھیا کے حوالے رحم کی وجہ سے کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اعمال کیا وقات رکھتے ہیں؟ وقات اسی وقت رکھیں گے جب اللہ تبارک و تعالی ان عملوں کو قبول فرما لے۔ تو در حقیقت اللہ ہمارے عملوں کو قبول فرما لے تب جا کر کے ہمیں جنت ملنے والی ہے، نہیں تو ہمارے اعمال تو محدود ہیں، ہماری زندگی بھی محدود ہے اور جنت کی نعمتیں لامحدود ہیں، تو ایک لمیٹڈ ایک ان لمیٹڈ کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گناہوں کی بخشش کا نواں سبب تھا۔ آخری سبب یہ ہے، وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصیب المؤمن الشوکۃ فما فوقها الا رفعه اللہ بها عز وجل بہ درجۃ وحط عنہ بہ خطیۃ، رواہ احمد فی مسندی۔ یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے یا اس سے بڑی تکلیف ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، آدمی کے اوپر مصیبت آتی ہے تو مصیبت کو برا بھلا کہتا ہے، تقدیر کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مصیبت جو انسان کے اوپر آتی ہے در حقیقت اس کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ لہذا مصیبت آئے تو اس پر اسے خوش ہونا چاہیے کہ کہیں یہ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر اس وجہ سے نازل کی ہے کہ میرے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ کل 10 اسباب ہیں جس سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان 10 اسباب کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ گفتگو اس عنوان کے اوپر یہیں ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے اندر پھر ملیں گے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى رسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو لنا